saçlarına ak düşmesin istemem. Bir tek dileğim var yüce Rabbimden, mutluluklar senin olsun bir tanem. Bir tek dileğim var yüce Rabbimden, mutluluklar senin olsun bir tanem. Sevgi deryasına daldım seninle, kaptırdım kendimi dünya devrine. Hayat verdin bugünüme, dünüme. Sen benimsin, ben seninim bir tanem. Hayat verdin bugünüme, dünüme. Sen benimsin, ben seninim bir tanem. Aşkım bende Tanrı kadar kutsaldı. İsmin dilimden düşmeyen duaydı. Ne Mecnun'um, ne Ferhat'ım, ne Kerem. Ben de sana tapıyorum bir tanem. Ne Mecnun'um, ne Ferhat'ım, ne Kerem. Ben de sana tapıyorum bir tanem. Sevgi deryasına daldım seninle, kaptırdım kendimi dünya seline. Hayat verdin bugünüme, dünüme. Sen benimsin, ben seninim bir tanem. Hayat verdin bugünüme, dünüme. Sen benimsin, ben seninim bir tanem.